Może się obrazicie, ale z tego co naokoło widzę, to... Apteka nocna. Have you got new fuel elements loaded? Already. The roadblock is about 3,000 feet away. Everyone in that area is pulled back. No traffic allowed in there. The launch area is completely safe for safety. The only personnel within the 3,000 feet are belonging to inside the locked house and the test tunnel. The only alarm has not been given. The last alarm was being in the town. The vehicle is mounted at 4 feet. Jeszcze 4 minuty po godzinie pierwszej, co oznacza, drodzy Państwo, że rozpoczęła się apteka nocna i przywitały nas dźwięki, tak jak już wcześniej zapowiadałem, trip-hopowych formacji. Dziś, znaczy na samym początku, poleciał Ego Kant i Searching London. Zresztą dzisiaj będzie parę takich rodzyneczków, które wyciągnąłem dla Państwa specjalnie właśnie z tego koszyczka zwanego trip-hopem. I tak też jakby można od razu wywnioskować, że muzyka trip-hopowa i jej wykonawcy, przedstawiciele to są bezpośredni spadkobiercy nowej fali i punk rocka. Tak też, proszę Państwa, jest i w przypadku wielu innych wykonawców, którzy dzisiaj będą przedstawieni, choć nie są już w zasadzie z rodziny trip-hopowej. Tak jest też w przypadku właśnie Osi Baraka, czyli formacji polskiej, naszego znajomego Agima Dżelili, który teraz dla Państwa zagra Liquid Song. A jeszcze chciałbym tylko powiedzieć, że witam Państwa bardzo serdecznie w gronie Justyna Grabasz, Ela Różycka i przy mikrofonie Andrzej Kodymowski. A teraz Osi Barak i Liquid Song. The cop runs over to saturate. I tak właśnie, proszę Państwa, brzmi Osibarak Liquid Song. Możecie Państwo do mnie pisać na adres jędrzej.kodymowski@polskieradio.pl. A teraz już absolutna petarda, takie coś, co rzeczywiście pozostaje w pamięci i długo tego można słuchać, specjalnie dla Was. Bowery Electric i Lush Life. To był Last Life w wykonaniu Bowery Electric. Jest 17 minut po godzinie pierwszej. Słuchacie Państwo Apteki Nocnej w trzecim programie Polskiego Radia. Tak jak też cytując klasyka, od północy aż do Tatr, niech powieje nam chłodny wiatr, ale tutaj akurat nawet o taki wiatr nie chodzi, tutaj bardziej chodzi o kwestie artystyczno-estetyczne. Kiev Office, zespół z Gdyni, dziś w wykonaniu piosenki Nordowi Mól, czyli proszę Państwa, bezpośrednio w tłumaczeniu z kaszubskiego, jeżeli jesteście Państwo w stanie to powiedzieć, to proszę pisać do mnie na adres jędrzej.kodymowski@polskieradio.pl, co znaczy Nordowi Mól, a przed Państwem Kiev Office właśnie w utworze o takim tytule. Co chcę zrobić? Kiev Office, utwór Nordowi Mól, tak jak tu niezawodnie rozszyfrował tą nazwę, to co oznacza Nordowi Mól, nasz bezapelacyjnie chyba najwierniejszy słuchacz trzeciego programu, Nikifor, północne miejsce, tak właśnie, chodzi o północne miejsce, o to, że pochodzi ta melodia, zresztą słucha się tego fantastycznie z północy. I wanna be your dog i proszę Państwa The Stooges, coś z klasyki. Właśnie 8 minut po godzinie pierwszej. Słuchacie Państwo Apteki Nocnej w trzecim programie Polskiego Radia. Identyfikacja stacji musi być, żeby było wiadomo, gdzie najlepsza muzyka leci. Kiedyś, pamiętam, spotkałem się z taką niepochlebną recenzją, jeżeli chodzi o grupę The Stooges, któryś z dziennikarzy, a w zasadzie wywodzący się spośród muzyków starszego pokolenia, właśnie krytykował bardzo mocno utwór I Wanna Be Your Dog, ten, który przed chwilą Państwo słuchaliście, w sposób taki raczej niewybredny, że w zasadzie jest to słabo nagrane i nie ma takich parametrów. Muzycy też nie są z najwyższej półki i w ogóle wszystko raczej jest słabe. Niemniej jednak pozostała i właściwie stała się i pozostała to muzyka pewnego pokolenia i zresztą zasiliła nie jeden film fabularny, także grupa The Stooges i Iggy Pop jako filary popkultury XX i XXI wieku mają się dobrze, a ten właśnie dziennikarz w zasadzie jest osobą X nieznaną już, która przepadła w odmętach historii. Wracając, proszę Państwa, do trip-hopu, który jest dzisiaj przewodnim gatunkiem w całej audycji dla Państwa, Bomb the Bass i One to One Religion. To był Bump the Bass, a my, proszę Państwa, coś z klasyki znowu posłuchamy. Grupa Siekiera, która swojego czasu pierwszym swoim koncertem w Jarocinie właściwie pozamiatała wszystkie inne propozycje, które w tamtym roku występowały na dużej scenie. Ludzie Wschodu i Siekiera. To była grupa Siekiera i Ludzie Wschodu, jednak jeden z najoryginalniejszych tekstów tego zespołu, zresztą zawsze wzbudzający i prowokujący do drobnego uśmiechu, bo słuchając go można by dojść do wniosku, że w dzisiejszych czasach byłoby to dość kontrowersyjne napisać taki tekst i no po prostu nim się chwalić wśród teraz późniejszej poprawności politycznej. Na pewno te niektóre epitety i nazwy byłyby nie do przyjęcia. Ale my, proszę Państwa, wracamy do naszego poletka muzycznego. Jeden z ciekawszych zespołów, który zresztą od bardzo długiego czasu funkcjonuje na scenie, New Model Army i Devil, czyli Diabeł. You will find me, and if you look for me, so 44 minuty po godzinie pierwszej. To jest trzeci program Polskiego Radia, a przed Państwem grupa Psychocukier i 7. No właśnie. I tak to, proszę Państwa, brzmi i tak będzie teraz dalej się układać nasza lista według tego wcześniejszego klucza, o którym mówiłem, czyli następny trip-hopowy zespół The Atomic Project, Atomica Project i Losing Sleep. Ja też Państwa serdecznie pozdrawiam, dziękuję za wszystkie miłe maile. Możecie Państwo do mnie pisać w kwestiach muzycznych, tematycznych, jakiekolwiek Państwo macie pomysły. Piszcie na adres jędrzej.kodymowski@polskieradio.pl, a ja przed Państwem zaprezentuję zespół, który zresztą niedługo będzie można usłyszeć na koncercie w studiu Agnieszki Osieckiej. Grupa nazywa się Escapes i dziś posłuchamy utworu Eskapada. 3 minuty do godziny 2. Proszę Państwa, słuchacie trzeciego programu w Polskim Radiu. To była grupa Escapes i Eskapada, a przed nami jedna z większych, sensacyjnych, można powiedzieć, formacji występujących w trip-hopie i też jeżeli chodzi o zasięg ich, dosłownie można powiedzieć, że jest globalny. Być może, tak jak tu już wcześniej bywały sugerowane wersje, że taką muzykę nawet może i słuchają obcy, ci, którzy przylatują i odwiedzają naszą planetę, ale oczywiście nie jest to w 100% potwierdzone, bo jeżeli tego słuchają, to jeszcze się z tym nie zdradzili. Niemniej jednak oczywiście, jeżeli Państwo mają jakieś informacje dotyczące tych kontaktów i przechwytywania ziemskiej muzyki przez obcych, proszę pisać, jak wcześniej podałem. Tak i teraz jeszcze przypomnę adres: jędrzej.kodymowski@polskieradio.pl, a przed Państwem już utwór Rolling on Chrome i Kruder i Dorfmeister. Let's roll.